کی یوازی راز جماعت کے کین ہوئی وطوان استاج مخ پا قبلہ کینا جیسے قرآن مخی تا کی دا وائی مخی تا قرآن پروتے ہوئی پنپیریان ہوئی تفسیر دا سوا اشتے کنر ترجمی ہوئی پیمانی ہوئی او کبھی نوی را دا چی او اشتے را سخا نو راشن رو چی سمر جرمانہ را بائن لگینو در کم در لہ دا طول ترجمی زمان دا اکابیرین دا شیو خود دا دے مترجمون او تفسیرون نا کئی او شدانی نو کیسٹ وسخی او اس کو کیسٹ نہیں دا مبار وسخی نہیں دا سیغلی غنی وسائی تلر شی زانتا قدر سلگی نی دا غینا قدر جمع یاد کی دا غیبیا خلق کوئی پلانی خطر جمع کئی منگو بلکل ولی زمان شیو خود ترجمہ دا کن ماشاءاللہ منگا دا خپل کیوب پی جنو وشوی آمونگا پی جنو فانسا و شیطانو بسیر کو دا آغا سڑینا شیطان ذکر یاد دا یوسف علیہ السلام عربی دا بادشاہ خپل ساغا آپا خپلو مبارک جزلامت جبانی شکانا آغا نگو بیایی رو نو چی دا کارو شو نو فالا بیسا نو پادشاہ یوسف علیہ السلام فی السجن بدا سنین پا جیل کے سو کلونا او کالا پادش یوسف علیہ السلام او کالا پادش خدا اللہ کارونا طول حکمت تی دیتا پر خوب کے خسونو شو تعبیر گئے بادشاہ خوب لی دا دیل گل چکم دینو آغا مرکز تا خبر لارا و رسیدا وقال الملکو بادشاہ پارلیمنٹ خپل سلاکار خپل مشیران راجہ مکرل وی خوب می دیدل دے وقال الملکو اوے بادشاہ انی ارا سبع بکرات سمان یکینا زوینما و غواگانی سر بی یا کلون ناسبون عجابون چخری یغی لرا و غواگانی تپی و سبع سنبولات الخزرین او وگیشن و اخرا یا بسات و نور اوچ یا ایوه الملو اے مشیرانو اے صلاحکارو مشیرانو معتبرو وزیرانو افتونی فی رویایا خبر را کئی ماتا فبارز ما دخوکی ان کنتم لر رویا تابرون کئی تاسو دخوب تابیر یستن کی که دخوبون تابیر یستیشی نوی دا خوب می لیده لده سراتو آغی غریب خو آغی مشیران و وزیران جو کردیو خدا ہو گو خدا ہی نو پلانے مشیر دے دے وفاقی وزیر دو دے برابر دے دے مشورے دے پارا خوش دے اور ازم نہیں دے لے مشورہ واری کی نو بس نم دے بس مشیر دے پلانے مشیر دے وزیر اعظم مشیر دے دے وزیر اعلی مشیر دے مشیران دے بس نو بس مشیرانو اگئی ناسو اگئی پلانڈو کے داغلات کے بادشاہ دا خو ته ګډوډ خو بونه نه پدې مونږ نه پويګو ها پښتانه وای یو نه او ساو سوکو نه پويګم بس خبره ختمه شه ها چوي پويګم بیا خو له لنجه ده کنه بیا خو له بل خراب شوی دی لانو بس بیا خو براړه نه بیا به تار ګوري بیا به چې کم دنو هغه چې کم هغه هولډر دی هغه به ګوري بیا لوی مسله ده وای نه پويګم مداره په آرام ناسي کالو اغی ادغاسو احلام گڑ وڑ خوبو ندی باشاتے تاکو تاسو سر بے او ٹپے او شنوگی او اچوگی او تاجی ویسی دیلا او بیاوی وبو دتا وما نحنو او نیمونگا بتاویل الاحلام بعالمین پتابیر دا خوبو نبانی پویا مونگ نپوی گو پدی بانی دا مشیران دا غذای که چی دنو ساکی خولارو کنا اخو گلاس جام نیولو او یو بادشاہ عجیبا کارو شوی. وقال الذي اوياكسب نجا منهما تخلاص شوو داغي دوارونا ودى كرابا دا امتين يا شوردا پس دا يوم دينا ويا الله دا سوشو ياد شوودا جوهو بهترين شخصيت اغا جيل كشي کم ننو پاتشو دا علم خلاغ لور کرده چل دے بی انا او نبیوکم زب خبر در کم تاسو تا بی تاویلی پا تابیر دا دیوانی فارسلون نو مال ما اولی گئی جیلتا ما تاوی جی چی کم نرتا سو لونی کے کارڈ را کئی چی جیلر می پری دی جیلتا لڑ شما تا پوز در لکوم بی ورشا لشاوا پا منڈو منڈو منڈو را گئی وقت وقت پہ اس نے تیرے دا وہ کال تیر چھو پہ رو کے الگ وقت نہ تیرے وہ منڈ منڈ راگے چراغے جیل دروازہ کو لاؤ شوا کہ سنگے پہ یوسف علیہ السلام نظر پڑے ہو تو ہاں حجت چھ دن یاد کا کہنا پل حجت یاد کا وی یوسف اے یوسف ایو حسب دے کو اے ڈیر رشتنیا خوب تعبیر کو اشتیاقات اگر چاہتا سویلی وقت شیو کنا سنگا موہر لگئی اگر ذرا خوخ پلا چیدنو معاملہ جاسی اشوا کنا وی افتنا فی سبعی بکرات سمان خبر را کمونتا فو اوو غواگانو سربو کی یا کلون لا سبون عجابون شخری اغی لرا او غواگانی تبی و سبعی سنبولات خضرین او او وگیشن و اخرا یا بسات او نور اوچ لعلی ارجعو الالناسی خامخا چیز واپس لارشم خلقو تا لعلهم یعلمون خامخا چی غیب وشیستا پا درجا چوہو سمر قیمتی انسان جل کے پروتے دا ټول ډوډی خوار دل دی کور صحیح چې کم نن را باندې کړی دی دا وزیر دی او دا مشیر دی او دا پلانې دی نه نه دی به چې کم قیمتي سره دی هغه جیل کې چې خلکو د ستاره درجه پته ولګي ها زما عزت مندا پښتانه وې د زر او قدر زرګر سخی ها د قران قدر دا وګوره ماشاءالله د کم کم زاینا د صوابینا د مانری د هاغه سرنا د هاغه سرنا د هاغه سرنا او دی اجری ته وګوره د الله تعالی کار ته وګوره دا ټول هغه پیرځونه ده کنه د اجری نه د قران مرکز جوړ شو ماشاء الله د الله د کروند وکوي تاسو سبع سنین د ابا وکلنا خ اباد فما حصدتم نو آغا چه تاسو لو کئی فذرو نو پریگ دئی آغا فی سنبلیه پو وگو خپلو کے الا کلیلا علاوہ دلگنا مما تاکلون داغنا چه تاسو خرئی ثم یأتی بیا براشی من بعد ذالکا پس دینا سبع شداد اوکلنا سخت یعنی اوکلنا دکا سالی یأکلنا چوبخری ما قدمتم لہن آغا چه مخی ای خودی و تاسو دا پارا دا دی کلونو الا کلیلا الاو دا لگونا مما تحسنون دا آغنا چه تاسو بچکوی دا پارا دا کرواندی دا پارا دا تخم ثم یعطی بیا براشی من بعد ذالکا پس دینا عامن یو کالا فیه یغاس الناسو چه پاغی که با فریاد رسی اکڑی شید خلکو وفیه یعصرون او پاغی که بدئی انگور نچوڑی وقال الملک او ویل بادشاہ ائتونی به راولی ماتا دے فلما جا اہو الرسولو بصر کلا چراغ اغتا استازے قال اویل یوسف علیہ السلام ارجع واپس لارشا الہ ربکا بادشاہ پلتا دے فسألو نتپوسکا داغنا ما بال النسوة اللاتی چصد حالت دخزو هاغا قطعنا ایدیهن چو غسکڑیو اغیلا سنخفل ان ربی یکینن رب زما بکیدهن علیم فمکر دا اغیبانی پووه قال اویل بادشاہ ما خد بکن صدی حال ساسو اذ راوتن یوسفا کلچ تاسو مطالبہ اکڑا دیوسفنا عن نفسی دا نفس داغ قلن اویل اغی حاش للہ ما علمنا علیہ ندے منت منگا پاغ باندے ندا منتلی منگ پاغ باندے من سوء سبد خبرنا ما علمنا علیہ ندا معلوم شوی منگتا پاغ باندے من سوء سبد خبرنا قلنا اویل اغی حاش للہ پاکی دا اللہ لرا قلنا اویل اغی حاش للہ یرد اغاد اللہ تعالینا ما علمنا علیہ ہندا معلوم کڑی منگ پاغبان دے من سو د سبا دی خبرنا قالت امرأت العزیز اویل خزید عزیز مصر الان اس حصحص الحق پڑاگشو حقیقت انا راوتو ما مطالبہ کڑوا دا غنا عن نفسی دا نفس دا غا و انہو لمن الصادقین او یکیناً لاغا خامخا درشتینو ندے ذالکا دا بیان زککوم لیعلما چپوشی یوسفا انی لم اخنه بالغیب چی یکیناً ما خیانت ندکڑے داغ پا بارکے بالغیب پششا و ان اللہ او یکیناً اللہ تعالی لا یهدی کید الخائنین اصلاح نکی دے چلا دے خیانت گرو وما ابرئ نفسی او زا پاکی نبیانوم صفائی نبیانوم دے خپل نفس ان النفس یقینا النفس لامارتم بالسوء خامخا لمسون کے دے انسان لرا پا بدئی الا ما رحم ربی علاوہ دا آغنا چرحم بکڑے وی رب زما ان ربی غفور الرحیم یقیناً رب زما بخن کے مہربان دے. وقال الملک اول بادشاہ ایتونی بھی راولی ماتا یوسف استخلصو کہ مشیر خاص اگردوم آغا لنفسی دپارا دفلزان. فلما کلمہو بسر کلا چہ خبر اکڑی دا غسرا کالوی البادشاہ انکا اليوم یکیناً تنندر دی لدینا زمونسغا مکینن بمرتبی خاوند امین امانتگر. قال اویل یوسف علیہ السلام اجعلنی اگر دواما مقرر کما علا خزائن الارض و خزانو دو ملک باندے انی حفیظ یقیناً حفاظت کا ان کے علیم پویم. وکذالک مکننا لیوسف اودارنگی منگا درجہ ورکڑا یوسف علیہ السلام دا فی الارض پا ملک دا مصر کی یتبوہو چزائی بے نیسا منہ داغی ملکنا حیثو یشا چرتا چی غختل بے نصیبو بے رحمتنا رسو منگا پا رحمت خل سرا من نشاو آو چاہتا چخوخش زمونگا ولا نضیع اجر المحسنین او نا زائکو اجر دا محسنینو دا مخلصینو. ولا اجر الاخرتی او خامخا اجر دا آخرت خیر للذین ورد دا پارداغ کسانو آمنو چی ایمانی راوڑے دے وکانو یتکون او چی وی آئی چی زان بچ کئی دا اللہ دا نافرمانینا. مخ کے آیتنو کے اللہ رب العزت دا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آغا حالت ذکر کو کہ آغا پا جیل کے سکلون پاتشو دو قدرت کارونو دو ملک بادشاہ خوب لید دو خپل پارلیمنٹ دو خپل دربار آغا صلاحکار مشیران اغا زیرک او پویا خلق چکم دا آغا دربار کے ناس تو اغای دے اغا خوب بیان کا اغای و تاوی دا گڑ وڈ خوبونا دی او منگا دا خوبونا پا تعبیر نپویگو. فوراً دا آغا سڑی پا ذہن کی خبر راغلا کہ چا خوب لی دلو پا جیل کے سرد خپل ملگری او آغی تا یوسف علیہ السلام تعبیر دا خوب بیان کرو اچسنگ یوسف علیہ السلام تعبیر بیان کرو نتائجو معاقسیو اغتا دا یوسف علیہ السلام اغا قابلیت دا آغا غا زیرکیاو دا آغا غا پویا او دا آغا غا نیکوالی رایات شو بادشاہ تے وی زبرت اواما دا دید پارا یو دیر قابل انسان دے خما جیل تاولے گئی چیز جیل تلاڑشم و دا آغ انسان سره ملاقات وکم. یوسف علیہ السلام دا آغ سره راغی او آغا تیوی چه بادشاہ خوب لیدل دے او دا غصی خوب چیدنو پا دے دے طریقہ بانے دے ما تر دے تعبیرو آیا لعلی ارجعو الالناس لعلهم یعلمون چه زر خلقو توابس لارشم ویستاب مرتبہ بانے پوشی. حضرت یوسف علیہ السلام اغتا اغتابیر بیان کا اوین ورتا کالا اوی یوسف علیہ السلام تزرعونا سبا سنینا دابا کرواندے بگئی دا تاسو وکالا خا آباد آباد پسلو نبوی یو وکالا کے او خچ دے وافر کافی مقدار کے غلبہ حاصلی کی. یوسف علیہ السلام پیغمبرو دا اخلاق و یولویا مجسمہ و نمونوہ دنن زمانے یو مولا صاحب کہ چرے غبانی دی لڑی و نخرولا او سبا دے والا مسالہ اوڑان ویزا پا دے سنے پوئے کمبل چانا دا پوسو کا پرون دے پڑوڑائی کے ماں تا ست کرو. یوسف علیہ السلام و سلام دے دے سڑی دلاسا جدتے ویلو چکل تخلاص شے دے دے زائن اللار شے نو بادشاہ تا بحال زما ہوا ہے جداسیو بی گناہ پا جیل کے پروت تے نو داغا نا ایر شو نو فالبیسا فی سجن ویدع سنین. یوسف علیہ السلام سو کالا پاتی شو داغو تاونوی جزا ما دا خوانا لاری بیاری تا پوسو کا ننا دا سی خبر ندا اغا تی داغا دا خوب اغا تعبیر بیان کر او بیاور تا اغا منصوب بندی چه دا آغه واضح اشاره دا بادشاہ پا خوب کے موجود وی نو آغا منصوب بندی و تا امو خودلا دی اوو کلونو دا پارا چه دا اوو کالا کم آباد پسلون لکی گی نو دی دا پارا با سمنصوب بندی کوئی آغه و تا امو خودلا منصوب بندی ماہرین دی دا وی معلومی کی دا چه بادشاہ دا کم خیرخواهو زگاو تا دا سی خوب اللہ تعالی خود نو اغاو تا اغا منصوب بندی وی فما حسدتم نو اغا چه اللو کئی داسو چه فضل پوخشی یا داسو اللو کئی نو ٹول چه دنو سالم پسل مغوبلوی غوبانے واقعی دے اس کو تریشر دے گا نا اس کو مشران چی دے نو چی تریشری ہوئی زمانگا غوبان لے تریشر تم غوبان لوئی نغب والا سارو غوبلو لے اسے والا چی دے نو مشینان غوبلائی نو آغا جتا سے غوبان کئی نو آغا ٹول چی دے نو آغا دا وگو نمو باسی فدرو فی سنبولی بس پریگ دئی آغا پا وگو خپلو کی غبلوی ما چه دانی جدا شی او داغی لشه او داغی آغا بکی آغا جدا شی دست ما کوئی یو خو بستی کنا دا تیلی نا آغا جوڑی گی نا آغا وطوی وگی نمو باسی ہاں الا کلیلن الاواد لگونا مما تاکلون دا آغانا چه تاسوی خورایی چه سمرا در تا دا خوراک ضرورتی نو دمرا زان لٹکوی وگی ٹکوی او دا آغینا دا وقت سرا سرا تاسو چه دنو دا آغینا دانا حاصلوی صفاکوی او نور چه دنو آغا سٹاک کئی نوستا کوئی گودامونو کے زکا سمیاتی من بعد ذالکا بیا براشی پزد دینا سبون شدادون وکلونا سخت دکا سالی وکلونا با دکا سالی راشی بیا او چه تاسو سمرا ہاں پدے وہ کالو آبادو کے ہاں تاسو سمرا مجدنو غلا حاصل کرے دا او سٹاک کرے مودا لدا ٹول غلا چدا داو پدی وہ کالو کے ختم شی. یوسف علیہ السلام ورد ہوئی ہزگا چے سربے غواوے اور ٹپے غواوے نو سربے غواچوے نو آغا آغا آباد کلو نو او ٹپے غواچوے نو آغا دکا سالی آغا کلو نو شنو اگی آغاو چے آغا پا آغا دا آبادی پا آغا وقت کے کم غالا کے دلا او بیا چرن اوچ وگی آغا اوچ کم دا کاسالی پا وقت کے پاتی کے دل نو دا آغین آغا تعبیر دایست چی دا آغا اوچ وگی دا با ساتی پا دی وو کالو کے او دا و بیا پا کار رازی دا آغین آغا منصوب بندی آغا آغی دا بیان کرا آغو توائی یا کلنا چه او با خوری دا او وکالا دا کاسالی یعنی دا خلق با پدی وکالا کی او خوری ما آغا لا قدمتم لاؤنا چه تاسو ای خود دا دا پارا دی وکالونو دا کاسالی دا دیل پارمو چه کما غلا ای خود دا پا گودامونو او مندایانو کی نو آغا با چیدنو پا دیو وکالا کی خلقو خوری خو الا کلیلن مگر لگا غلو پا دیشی الا کلیلن علاوہ دی لگینا مگر لگا غلو پا دیشی مما تو حسینون دا غنا چی تاسوی بچکوئی دا پارا دا تخم دا تخم دا پارا مو کم غلعی خیوی نو آغا با پادشی او نورا با طول سالم غلط شدنا با ختمشی او بیار دینا بعد سم یادی من بعد ذالک آمون بیا براشی پس دینا یو کال فی اغاس ناسو چپاغی کے با فریاد رسی اکڑشی دا خلکو سمانا بارن نو پیوشی خلق دا کاسالی بو وقت کے او دا خوشکسالی بو وقت کے اللہ تا فریادو نہ گئی ار جماعت کے ایماندارو دعاو کہ جی اللہ بارانو کی ایماندارو دعاو کہ جی اللہ بارانو کی نیو سڑے دا سی کی تازو کو داخلے بند کن اللہ بارانو کی سازو بخلے نہ گئی ولکہ دادر کے سمارز دے دعا چه دا نو دا عبادت دی پریدا دا خدا اللہ تعالی دا خلق زانتا پا جڑا کئی زانتا چه دا نو پریادونو بانی لگیا کئی پا دے ذرا انسان کے عجزی رازی او دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی الدعا محل عبادہ دعا چیزیں نو دا دو عبادت مغز دے او دا این عبادت دے نو چی این عبادت دے نو تا خلق ولی دا غینا منا کے چاگئی وی باران دا پارا سوالو کئی دیو وی گٹی در بائی نوری گی نو تا وی باز دا جبریل امین را غلی دے انکا ار انسان لپکار دی چی اغا خپل زان کی کمی محسوس کی زدی دا ناس دے ما او زداوام چه ما تا دا تو خلق گنانگار ناسی زدیلو از برگیم پا اللہ قسم چه زردش پا دا اللہ عبادت کوم کما اللہ ماب کی زمان دا پارا لویا خبر دادا سوچو کم چه دا کم مسلمانان ما تا ناستی او دا قرآن دا اللہ کتاب اوری دا زمان ټول بہتر دی دا زمان ټول بہتر دی خود خبر دا سی دی چه دی تا پتہ نیستے معلومی نیدی او غا اللہ تعالی ما تا غا خبری دا خپل عظیم کتاب نخودلی دی نو بہ حیثیت دا امتی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مال عظیم دی جزا آغا دے خلقو تا بیان کم ورندی زمانہ پا عقیدہ پا عمل پا اخلاق و عرصہ کے بہتر دی زردین زیاد گناہگارم او زیاد مختاجم دے خبرو نو بیا چیزا نو بیا زمان امکان دے خبرشتے چی اللہ راتا توفیق را عمل را کی او زما د خلینا کم الفاظو زی دې خبره کوي امکان دی چې هغه خبره په مخاطبینو باندې په اولیدونکو باندې د الله پر رحم او کرم او فضل سره چې دینو اثر وکړي او دا غي د پاره باعث د عمل کولو ګرځي. دا سوچ دې چې هر انسان ځان کم د بل نه وګڼي. دا سوچ بکار دے او چه بل انسان دے دس صفات بیانے چه دے لوگوں نے دے زان تا گریوان تا سرخ کتا کی او دے سوچو کی چه دا انسان سوائی داما کشتے زر دے قابلیم دا دے جو سوائی دا دے سوائی پر ان زیدہ کے ختمو دا درز قرآن کریم آغا چاچے نظامت کو نو آغا یہ سمال زمان بر راغے نو یو لویا لڑائی چی دنو روان اکڑا زچے را لما کین آزم لو میخو میں غد دا سکرل مائدہ الکعبات دے بما سیوان اکڑا یا تاج زوی مائدے کے خو یاو لکب چی دن آغا ہم پا ما کی نشتے آغا دا میدہ سکر مائدہ لگ سیوان اکڑا وجہ دارا چی آغا ما دی چی سمال دا ہوئی نظام یا اللہ منگتا ہو گورا ہو دی الفاظ ہوتا ہو گورا دیو جنا نبی علیہ السلام فرمائی کہ سوک مخا مخ دے کم انسان سی بدونا کئی نو حلاکی تبا کئی نو خدارا جدے او چون خار راوالی او دب دی خلے کے واجئی تبا کئی میں ولی بیڑا راوالی غر کے لازل دے کابیلے ما کم دے کابیلے دکا خبر دا اللہ رب العزت تو منگا کے عاجزی پیدا کی او اللہ دی منگ کے اخلاص پیدا کی اللہ دی کی اللہ دی منگ کے اخلاص پیدا کی لو یا خبر دادا وفی یاسرون او پاغے کے بعد یاسرون رسنا نہ چھوڑائی میوے بنا چھوڑائی او رسول و داغین آسلی یا آسرون خم خدا مانا که چه انگور شراب بنا چوڑی ضروری دا دا پکشتے نا میوجات پکی گی باغون بچیدنو آبادوی او آغین بچیدنو خلق زاند پارا چیدنو جسون تیاری او داغین با اغرس اغب دینا آسلی وفیه یا آسرون دا چه سڑه رازی دا پی خور نا او دا سوات وی دا غده دا ترنا پار حال تیو گورا دا دا غده گیدلی وی او اغی اغخپل نمونه چی دنو دا اغی اخپل و خپل و میو دا اغی رسول و ایخی دا دا امیو ناسی لی کنا وفیه یا غفرون سمیاتی من بعد ذالک آمون یا براشی بز دینا یو کال فی یغاس الناسو چه پاغی کی با فریاد رسیو شید خلکو وفی یغسرون او پاغی کی با رسنا نچوڑی وکال الملک تونی بی بادشاہ وی واہ ماشاءاللہ دمر قابل انسان او پجیل کے دا جیل قابل انسان دے دا دغه دومره لوی قابل انسان د دو بهترین صلاحیتونو مالک چې آغا زمونږ د پاره څومره فائدہ مند دی او داغا آغا صلاحیتونه هغه دې په جیل کې ضایع کیږي شابت شاه داری حال دی زمونږ د ملک زیاتر ماهرین ڈاکٹران سائنسدانان انجینئران هغه په یورپی ممالک کې چې د خپل وختونه تیری یو خو دا وجه وي چې هغوی ته د هغوی د هغې پوهې او د هغوی د هغه تعلیم مطابق ځای نه میلاویږي. بل دا دی چې د ملک لویا د بدقسمتۍ خبره دا ده چې پدې کې دا کومه سفارش مافیا ده نو هغې چې ده نو هغې بالکل د میرټ بیخ بنیادو باسي چې کوم قابل او باصلاحیت افرادی نو هغه چې ده نو هغه رستو کی او خپل سفارشان منظور نظر خلک چې دی هغه را مخ کی نو هغه خلک وایي راشه بس زه چې ده نو ځان له به بله لار وګورم. نو هغې بدقسمتی داره چې د هغې فائده ټوله نورو خلکو ته میلاویږي. بادشاه وی رای ولی ماتا وقال الملك اتوني بی اوی بادشاه را ولی ماتا دی آ چکل کاسد لار آغا سڑے لار پروانه اوڑا بادشاہ دی غواڑی یوسف علیہ السلام می دست خونه لکنه. فلما جاء الرسول بسر کلا چراغ اغتا استازی بادشاہ دی غواڑی اغوی نا زما بارک چکم سکینڈل مشہور شوی دے اول بداغی صفائی کی گی بر سر دربار چې زه سبا راشم او زه دربار کې د یو وزیر د یو مشر په حیثیت راشم او زه خبرې کوم او د خلکو مازغو کې چې دنو آغر دروغ اغا سکینڈل گرزی نو زما بس حیثیتی د خلکو په ذهن کې دیوی وی تم لخو دی پی او که دا عرصی دیو وی عرص دی زده پا گنگا لامبی دلی ما خو ماتا دی سمیلاوی دیو خدا دی گیا دی. او یوسف علیہ السلام وی نا کنا قال رجع الی ربک او یوسف علیہ السلام واپس لار شاہ بادشاہ خپل دا دی دا سی خون روزم فاسألو نو تپوسو کا داغنا اوائی وطا ما بالن نسوت اللہ تی چه صده احال دخوزو آغا قطعنا ایدیا انلا چه دا عزیز مصر پکور که آغای اغا خپل لسون غس کرو او بیا کم پراپیگنڈاو شو زما بارا که او زجل تبوت لیشم زال بانی د پردی اچولو د پارا هغه خلکو زما د پارا دا تجویز کا چی دے جیل تا بوزئی نو دا غی تحقیق دی اول بادشاہو کی او آغا زنانا دی راولی او دا غی ندی بیان والی چی صد احال دا غی خوزو قطعنا ایدیا انلا چی غسکڑیو آغای لسن اقفلو ان ربی بکیدهن علیم یقیناً رب زما اللہ رب العزت تو مکر د دغې خزو باندې پوه دی زما خپله لمن هغه خو د الله په نیز صفا ده خو د مخلوق کې زما باره کې چې څه مشهور شوي دي د هغې صفایي غواړم الله ته خو پته ده. زده بازی ملگونو تمام در سکر رو نبا گوری هم دیدی خلکو دو جم نکوی زکا چه اللہ تعالی خو با دی ماب کی خدا مخلوق خو دی نماب کی گوری کدی تا دا اسمان نلی پا پیرا پریوزی کنه چه دست ردی خدا ماب کرده دی نیوی نا خو اللہ ماب کرده دی کنه ولی دا صحابہ کرام دے معاف کر تو روزے ور پسی دا خلی نوی واضح کرنے آغا ملک کہ آغا دا دغی معاملے مکمل سر پرستی کئی لگا ایران او خلقو یر دا دی یہود اوڑے سخ خلاف دی ایسا دی بس کا دا دی یہود پر کٹی دی اصل دا پیدا کری اگئیو عبداللہ ابن سبا سو کو دا یہودینو دا دا غل دا فتنہ دا خوار شوی کم دا دی یہودو خلاف دی پا پاکستان کے دی یہودو یو سڑے چلے یو یہودی دا پاکستان پا یو اسم لئی کے چیتا ممبر دے دی ایران پا پارلیمنٹ کے دو کسان چی دی اگا یہودیان دی ممبران دا داوی پا خصوصی نشستن بانے پاکستان کی یہودی چی دے آغا چی دے نا آغا نجوڑی گی زمان دا پارلیمنٹ ممبر عیسائی جوڑی گی وہ یہودی نجوڑی گی داوی پا ملک یہودیان چی دنو آغا اغل اغی پارلیمنٹیرین دی پس سپیشل نشستو نبانی اغیر دی سر برستی کئی او دا صحابہ کرامو دا بننامی پس لگی آئی دی ماب کئی دی کم دا ماب کئی او بیا چی دن دا مولانا کتابو نو گورا چی او گورن اغل اس جدا تر زبان رالم دی دا اغل اس جدا طریقے کار دی آ پیغمبر بسیم چی دنو کلم راغست چرے صحابی بسیم راغست چرے خوکا آغا پا دے چارا واغست نو وی نو مابکوئی نا نمانگو دا دا صحابا مابکول نا دا سوار رس نیم سا وکالوشو دا صحابا ماب نکرد ادے اس مر دے ادے اس چی دنو مر دے ادے مونگا مابکو دولی اغی نو مابکول چی مونگے مابکو باب کول نشتے رے تر آغے بے یادو تر سو بوری چھے در نم چلی گی بلکل نپریل آغاواتا بے لارشے ویتا پوسو کئی دا آغے خلکو دا آغے زنانو سحال دے تاکی کادو کئی بادشاہ آغا زنانا راو گختے کالاو اے بادشاہ ما خدبو کلنا سرے حال ساسو اِذَرْ عَوَتُنَّا يُوسُفَ عَنْ لَبْسِي کَلَ جِتَاسُ مُطَالِبَ قُولَ یوسف علیہ السلام نا داغد نفس اگئی چو آوری دل اگئی پہ یو واس کلنا حاشا للہ لگا منگا چی خبرکا منگو نعوذ باللہ دا سنہ رجی پنا پا اللہ پختانو ای نا غلش مرا اللہ دے امان را کی دا سوائی نا غیوی خاشا للہ دا دا غیوی الفاظ دو سنگ چی منگو اللہ دے امان را کی سڑیا دے خبرنا عرب وی نعوذ باللہ من ذالک دا سی غیوی خاشا للہ پا دا سی مقوبانی وغی دا الفاظ استعمالون کلو وی آئی خاشا للہ خاشا للہ یادا چی پاکی دا اللہ لرا یادا یوسف دا اللہ نڈیری آرے دو ما علمنا علیہ ندا معلوم شوی منگتا پاغ باندے من سو سب دا خبرا او خو منگ پا لکتلیم ندی او خو منگ تا وجوم ندا کڑی او خو چی دینو او خو سہارا کتم ندا کڑی دی منگ پا لکتو قالت امرات العزیز اللہ دا سکی اللہ دا سکی اگا خضا پخپلا جدنو گویا شوا قالت امرات العزیز اوی خضی دا عزیز مصر الان حسس الحق اس پڑاگا شو حقیقت اس خوی خبر سر لرالا کنا اس خوی خبر سر لرالا بیا وای انا را وته ماته مطالبه کړو دا بیا یا خزوا وای دی ګورې سپره سامو سره نکاح کړو دا سی بیا یا خز سره سریا دا سی دنه داسو فلمی داستان خو نه روان چتاو دا بغوگی اختیقی دیئے جا خو اللہ دا عبرت خبر ذکر کئی انا راوتو عن نفسی ما مطالبہ کڑیو داغنا دا نفس داغ نسو چلو شو اغا زان بچو ساتو ما دی مطالبہ کڑیو او اغا چوائی ما دا سینی کڑی اغا ٹکوائی ارشتیاوائی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ او یقیننا یوسف علیہ السلام خامخاد ارشتین اللہ دے اگر اشتیاوائی او ذالکا او دا قول دا چا دے عام مفسرین دا دی چویداد یوسف علیہ السلام قول دے مگو سا ٹک شا او با گستالا مانا خو زمان چه کم تا حفظات تی پده مانا دا دی جواب با پکاری بیا دا عام و مبسیرین و کم مانا چه دا نغاز کوما ازالکا دا کار چه می کمو کن چه دا اخپل صفائی می اکڑا دا بادشاہ بزریعہ دا صلح لیا علما دی دا پارا چه پوشی عزیزی مصر عزیزی مصر خو مرد دا روان مرد عزیزی مصر خو بیا مر شوی ہو دا دوران کے رسا قبر کے پویا کئی ذالکا لی عالما دا کار چی میوک دید پارا چی پوشی بادشاہ لی عالما چی پوشی بادشاہ انی لم اخنو بالغیبی چی ما خیانت نو کڑے دا عزیزی مصر چی بادشاہ تا پتا ہو لگی چه زه دا عزیزی مصر پا کور که اومه خو ما دا آغا پا عزت لاس نده چوله دا آغا خیانت میره ده کرده ها انی لم اخنو بالغیبی چه یکینا ناما خیانت نده کرده دا عزیزی مصر بالغیبی پششا و ان اللہ یکینا اللہ تعالی لا یادی کید الخائنین اصلاح نکی دا چل خیانت گرو اس مخ کی وما ابر او نفسی او ز پاک پاک نکو ما خپل ځان بلا مانا او ز پاکی نبیان ام دا خپل ځان ولی الا النفس لامارتم بسوئی یکینا النفس خامخا حلم سون کے دے پا بدائی باندے شاہ بس شاہ چیزے دا اخپل نفس پاکی نے بیانو دا پا پادشاہ باندے دا اخپل سپائی سے لگئی دا پاگا دا اخپل سپائی سے لگئی او چی منی اچی یوسف پیغمبر دے علیہ السلام نو اِلَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوءٍ یکینا نفس خام خالم سون کے دے بندل را پا بدئی باندے اسو تا پوس کو ما چکل با ابلیس لگی دو اغا اللہ تا وی ہا چی اللہ تعالی دا دے آدم اولاد ای بز گمراہ کو ما اللہ تعالی و دا سویلو وین ان عبادی یقیناً زما کم مخصوص بندگان چیری انبیاء علیہ السلام چی بپکی کم دی نو لیسا لکا علیہم تالا پا اغیبانے سا غلبا نشتے دے اغی نشے لمسولے اغی نشے یو خوابل خواکولے نو ان نفس لعمارتم بسون دا پیغمبر وی نو پیغمبر نفس چیدے نو اغاوما ہا چیدے نو اغا پا بدئی بانی چی دن پا گناہ بانی لمسائی نبی علیہ السلام دا صحابہ وی تا تا دا شیطانش پی آنو نبی علیہ السلام وی اولی نا خوی زمان شیطان چی دی اغا زمان تابی دی پیغمبر شیطان اغا دا پیغمبر تابی ذکر چی اغا پا پیغمبر تسلط نشی کولی اغا لمسول نشی نو پدی خود لمنگ بلائی ترازو نکو نسما معنی ولی نگه آغا معنی چه شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کئی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ آغا معنی کئی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ اغه مانا کړی دا اغه مانا ذالک دا بیان می دل او کو ذالک دا بیان چې کوم شو ذلی حوی لیعلم دی د پارا چې پوی شي یوسف علی السلام انی لم اخنو بالغیب چې کینن ما خیانت نه کړي دا غ پششا ما بالکل چې سوره په حال او حقیقت هغه می بیان کو او دا آغا پا شان کے مجیرین اسا کمی ندر آستے دلتا خیانت کمی تا وی غلا تا وی دوکی تا وی یو مانا دا شوا بلا ذالکا لیعلما دا بیان میں چوکا دے دا پارا چپوشی بادشاہ انی لم اخنو بالغیبی چیکنن ما خیانت انکا دی یوسف دا آغا پا ششا او دا بادشاہ دا حقیقت واضح شو تاو دا زلیخے کول دے وان اللہ یکنن اللہ تعالی لا یادی قید الخائنین اصلاح نکی دا تدبیر دا مکر دا چل دا خیانت کرو خواہو ایما خپل کار کردے و اللہ تعالی دا جیسا منصبین نے کامیابی نو کتاو آجی دا یوسف علیہ السلام ان یوسف علیہ السلام خلا جیل کے ناستے او دا خود بادشاہ را دربار خبر روانہ دا نو دل دے خود زلیخہ خبر را کئی کہا نو تا دل زلیخہ بیان شورو نو تاو لگی دا نو تا پکے چکم دے نو کٹنگ دے پکے راوستو یک دم ایسا دا پاکستان ٹی وی خونا دے چیو خبر شوری اکلاس آگے کے بل راشی ہاں داغ بیان پزائے وده در احی بیان چی دن شروع دی سڑیا داغ بیان شروع دی و بیا غوائی چو ما او بر ریو نفسی ز سپایی نبیانم دخپل زان نا خبر کلاو کلا کنا زکا چی انلن نبسا یکینا نبسا لم مارتم بسوئی خام خالم سون کے دے انسان لرا بندل را پا بدئی سرا الا ما رحم ربی مگر آغا چی رحم بیو کی رب زمان آج زمان رب پی رحم کردی لکہ یوسف علیہ السلام بانی چی اللہ کردو چی آغا پیغمبرو نو آغا چی دن اخبر نفس نشو اللہ مساولی الا ربی غفور الرحیم گناہ میں بھی کردی اخبرن بخنی وارما زمان رب بخون کے میرا باندے چی دا جرم راتا ماب کی ناو زلی خدی کیا دا خبری کئی کن اِلَّا رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمُ او کتاو ہے چینا یوسف علیہ السلامو ندا آغا دا سکونا کردی چوئی اِلَّا رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمُ یکینا رب زمان بخون کے میرا باندے چی بخن راتاو کی بادشاہ سوئی وقال الملک اتونی بیہی چرے یوسف دے زائی کے حسم نہ منے جدار زلیخے بیان دے ہاں انہا للہ و انہا للہ خیر دے دا ناساب وقال الملکو اوے بادشاہ ایتونی بھی اراولی ماتا دے یہ پر ہم توجیش ایراولی وے سمر قیمت انسان دے استخلصو لنفسی چه مشیر خاص جوڑ کم مغا دا پارا دا خپل ځان فلما کلمهو دا کابر انسان خبری خود دا قابلیت نڈکی گا نا و سمر کابر انسان دے فلما کلمهو بس هر کلا چه خبری اکڑی دا غصرا یوسف علیہ السلام بادشاہ سرا بادشاہ بی خوا کالوی بادشاہ انکا اليوم لدینا مکین الامین دیتا ہوئی دا میرٹ پیسا لقا بلکل دا میرٹ لحاظ ساتھ لے یکینا نا تا دی وقت کی لدینا زمونگ سہا مکین نا دا مرتبی خواون دیتا دا جیلون دا پاتی کے دونے چیتا پا جیلون کے وقت تیرے زمونگ سہا تا دا مرتبی خواون دیتا امین امانت گرے کال جالنی علا خزائن الارض. یوسف علیہ السلام پوشو ڈیوٹی رہتا والا کئی رش آگ ڈیوٹی حکم آچے داغین اللہ مخلوق کا ڈیر خیر و رسی. کال جالنی اوے یوسف علیہ السلام مقرر کما علا خزائن الارض گودامن ہو د ملک بانے د ملک گودامن بھی ماتا والا کا خزانہ ماتا والا کا دا اگو کو مخ کے خوب د بادشاہ واورے دے کنا نہ تعبیر ہم چیز نہ رول دے منصوبہ بندی با کول واڑی نہ تو خزانے او د منصوبہ بندی وزارت وتا والا شو دا واہ وتا والا شو سات سالہ منصوبہ بندی چیز نو لاگے کاروائی ہوتا والا شوا وی انی حفیظ یو خدا دا چ گودامن کے کمال کے خدیشی نو اغبا کے با کرپشن نکی گی سوک بے چیز نو آخوا دے خوا کولے نشی سوک بے چیز نو ذاتی ذخیرہ اندوزی نشی کولے اجتماعی د ملکی مفادات دو پارا کار بکی گی ان میں حفیظ یقیناً حفاظت کا ان کے عالیم پویا یما پد مت باندھے پکار دار چکم خلق پہ مت پوئے اگئی پاگے مقرر شی یو ضائع کے یو سڑے ہوا یار دا بجلی خراب اشوے دا سوچتے رہنا یو یار زب پوئے گم نولے دادو گنا ہو کر رہتا کبر ہو کر دائے تکبر کو یوزائی کے اسڑے دو قرآن یو یتو ائی یار پدے سو بوئے گی نا تو خلق گلی دے وہی زب بوئے ماں نہ دار تکبر کا نہ سڑیا دا کو اصل چرے اظہار ہو کا او دا اظہار دل کو پکارو خلق دا پتہ لئی خبر شو خلق دا پیدا ہو رسی. وکذالک مکن لیوسف فی الارض او دارنگی مونگا درجہ ورکڑا یوسف علیہ السلام تا پا ملکی یتبوہو منا چزائی بے نسو داغینا دکوینا دا عزیز مصر کور دا عزیز مصر دا کورنا جیل او دا جیل نا چینا دا بادشاہ دربار او بیا مکمل مشیر خاص وزارت خزانہ و منصوبہ بندی او بیا د مل ټول امور هغه ته حواله شو بادشاہ وتا حواله کړل هغه ودا کار پټول دي سړي کړي دې ځای ته الله او رسول او ټول ملک دا غشو یتبوا منا حيث یشا ها ټکانه به نیولا ځای به نیو دا غینا چته به چخوا خوا نصیبو برحمتنا من نشاء رسو مونږه بخبل رحمت سرا هغه چاته چخوا خشي زمونږه ولا نذيع اجر المحسنين او نزايا كو اجر المحسنين نيكو كارو ولا اجر الاخره خير دنيا كي خمي ولدان مقام ورکو دنيكو كارو مخلصين خلقو دي خدمت او دغيد اخلاص سلا الله يا خيرت كم وركم ولا اجر الاخره خير او خامق اجر الاخره بهتر وي للذین آمنوا دپارا داغ کسانو چی ایمان راڑو وکانو یتکول او چیوی آغای چی زان بچکی دا اللہ دا نافرمانین او دا اللہ نیریگی اللہ دی من کی اخلاص پیدا کی او اللہ دی زمونگا پردونو کی خوف خدا راولی اللہ دی منگ دی انسانانو حمدرد او خواہو کی جوڑ کی اللہ رب العزت دے زمنگا ٹھولے کو تایانی گناہوں نے معاف کی اللہ رب العزت دے منگا ٹھولو تبخنوں کی اللہ زمن ٹھول گناہوں نے معاف کروا اللہ زمن ٹھول گناہوں نے معاف کا یا اللہ آئندہ دا آغی اعمال توفیق را کا چیتے پہ رضا کے گے اللہ سمر مومنان چے وفات شوی دی اللہ ٹھولو تو مغفرت نصیب کا اللہ د ټولو نه رضا شا اللہ رحمتونه پی وکړه وا سوچ بیماران دی اللہ شفای کاملہ و تورکا اللہ طول بیماران تا شفا کامل ورکا ربا یا اللہ دا چا سمشکلات و پریشانی دی اللہ پخبل پدلو کرم ختم کا